ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी छे हंस। एक राजा एक बार घने जंगल में शिकार करते करते अपने शिकार का इतनी दूर तक पीछा करता गया कि उसके सभी अनुचर पीछे छूट गए। लेकिन जब शाम हो गई तो वह रुक गया और आसपास देखने लगा। वह रास्ता भूल गया था। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जिसका सिर हिल रहा था। वह उसके पास आई तो राजा बोला, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? वह बोली, हाँ महाराज, बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है जिसे पूरा किए बिना आप इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? बूढ़ी औरत बोली, मेरी एक बेटी है, उसके जैसी सुंदर दुनिया में दूसरी लड़की नहीं है। वह पूरी तरह से तुम्हारी पत्नी बनने लायक है। यदि तुम उससे शादी करोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने की राह बता सकती हूँ। परेशान राजा ने हामी भर दी। बूढ़ी औरत उसे एक कुटिया में ले गई जहाँ उसकी बेटी आग के पास बैठी थी। उसने राजा का इस तरह स्वागत किया जैसे कि वह उसका इंतज़ार ही कर रही थी। राजा ने देखा कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी वह उसे पसंद नहीं आई क्योंकि उसकी ओर देखकर वह एक अज्ञात भय से भर उठा था। फिर भी उसने उस लड़की को घोड़े पर बिठाया और बूढ़ी औरत ने उसे राह बताई। राजा सकुशल अपने महल में लौट आया जहाँ विवाह संपन्न होना था। राजा की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके 7 बच्चे भी थे, 6 लड़के और 1 लड़की, जिन्हें वह दुनिया में सबसे अधिक प्यार करता था। वह यह सोचकर डर गया कि उसके बच्चों से उनकी सौतेली माँ दुर्व्यवहार करेगी और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाएगी। यही सोचकर वह उन्हें जंगल के बीच एक सुनसान महल में ले गया। यह महल इतने घने जंगल में छिपा हुआ था कि उसे ढूंढना ही बहुत कठिन था। यदि एक चतुर स्त्री उसकी मदद न करती तो राजा स्वयं भी उसे न ढूंढ पाता। उस स्त्री ने उसे एक रुई का गोला दिया जिसमें एक अद्भुत गुण था। जब वह उसे अपने सामने लुढ़काता तो वह आगे आगे लुढ़क कर उसे राह बताता था। राजा ने उस लड़की को रानी बना दिया और इस सुनसान महल में रहने लगा। लेकिन राजा इतनी बार अपने प्यारे बच्चों से मिलने जाने लगा कि नई रानी को उसके इस तरह बार बार जाने पर शक होने लगा। उसके मन में बार बार राजा के जंगल में जाने का कारण जानने का कौतूहल जाग उठा। उसने अपने नौकरों को बहुत सा पैसा दिया और नौकरों ने उस पर राज खोल दिया। उसे राजा को राह बताने वाले चमत्कारी रुई के गोले के बारे में भी बताया। रानी बेचैन थी और जब तक उसने रुई के गोले का पता नहीं लगा लिया, चैन नहीं लिया। उसने बढ़िया रेशम की 6 कमीज़ें बनाई और अपनी माँ की दी गई सीख के अनुसार सबके भीतर एक एक टोटका सिल दिया। कुछ ही दिनों बाद जब राजा शिकार पर गया तो उसने वे छोटी कमीज़ें निकाली और महल की ओर चल दी। रुई का गोला उसे राह दिखाने लगा। राजा के बच्चों ने दूर से किसी को आते देखा तो उन्हें लगा कि उनके पिताजी आ रहे हैं और वे उस तरफ खुशी से दौड़ पड़े। उसने हरेक के ऊपर एक एक कमीज़ फेंकी और जैसे ही कमीज़ें उनके ऊपर गिरीं, वे हंस बन गए और जंगल में ऊपर उड़ गए। रानी खुशी खुशी घर लौट गई और उसने सोचा कि उसे अपने सौतेले बच्चों से मुक्ति मिल गई। लेकिन उन 6 भाइयों की बहन रानी को नहीं मिली थी और न ही उसे इस बात का पता था। अगले दिन राजा बच्चों से मिलने गया तो उसे केवल अपनी बेटी ही मिली। राजा ने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, अरे पिताजी, वे चले गए और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर लड़की ने उसे बताया कि किस तरह उसने खिड़की से अपने भाइयों को हंस बनते हुए देखा था, जो जंगल के ऊपर से उड़ गए थे। फिर उसने अपने पिता को वे पंख दिखाए जो उसके भाई आंगन में छोड़ गए थे और उसने इकट्ठा किए थे। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके मन में यह नहीं आया कि उसकी पत्नी ने यह दुष्टतापूर्ण कार्य किया है। उसे यह भी डर लगा कि उसकी बेटी को कोई चुरा ले जाएगा और वह उसे अपने साथ ले गया। लड़की अपनी सौतेली माँ से इतना डरी हुई थी कि उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे उसे महल में एक रात से अधिक नहीं रोके। बेचारी लड़की ने सोचा, यह मेरी जगह नहीं है, मुझे अपने भाइयों की तलाश करनी है। जब रात हुई तो वह चुपके से जंगल में निकल गई। वह पूरी रात और लगभग अगला पूरा दिन चलती रही और आखिरकार थक कर रुक गई। तभी उसे एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने भीतर जाकर देखा तो उसे वहाँ 6 नन्हे बिस्तर दिखाई दिए, लेकिन उन पर लेटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह पलंग के नीचे सरक कर ज़मीन पर ही लेट गई। जब सूरज डूबने लगा तो उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी और 6 सफ़ेद हंस उड़ते हुए भीतर आए। वे ज़मीन पर बैठ गए और एक दूसरे को तब तक हवा करने लगे जब तक कि उनके सारे पंख नहीं गिर गए और उनका हंस का रूप एक कमीज की तरह उतर गया। लड़की एकदम जान गई कि वे उसके भाई हैं और खुशी से बिस्तर से बाहर निकल आई। भाई भी बहन को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी कम समय की ही थी। वे अपनी बहन से बोले, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यह डाकुओं का अड्डा है, यदि वे तुम्हें देख लेंगे तो ज़रूर मार डालेंगे। बहन ने पूछा, तुम मुझे बचा नहीं सकते? वे बोले, नहीं, क्योंकि हम अपने हंस के पंखों को शाम को केवल 1/4 घंटे के लिए अलग उतार कर रख सकते हैं और केवल उसी दौरान हम आदमी के रूप में रहते हैं और फिर हम अपने रूप में वापस आ जाते हैं। बहन रोते रोते बोली, क्या तुम अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकते? वे बोले, नहीं, यह बहुत मुश्किल है। 6 वर्षों तक तुम्हें न कुछ बोलना होगा न हंसना होगा और उस समय में तुम्हें हमारे लिए फूलों की 6 कमीज़ें बुननी होंगी। इस बीच में यदि तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे भाइयों ने यह बात पूरी की, 1/4 घंटा बीत गया और वे फिर हंस बनकर खिड़की से उड़ गए। लड़की ने पक्का इरादा कर लिया कि या तो वह अपने भाइयों को मुक्ति दिलाएगी या अपनी जान दे देगी। वह कुटिया से निकली और घने जंगल में निकल गई। उसने रात पेड़ों के बीच ही बिताई। अगली सुबह वह उठी और उसने फूल इकट्ठा किए। उससे बात करने के लिए कोई नहीं था और हंसने की इच्छा उसके भीतर थी नहीं। वह पेड़ के ऊपर बैठ गई और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद उस देश का राजा उस जंगल में शिकार करने आया। उसके अनुचर उसी पेड़ के नीचे आए जिस पर लड़की बैठी थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और उससे पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वे फिर बोले, इधर आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने और जोर दिया तो उसने अपना सोने का हार नीचे फेंक दिया। उसे यह लगा कि अब वे संतुष्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर उसने अपनी करधनी और उसके बाद अपना महंगा दुपट्टा फेंका, लेकिन वे न हटे। आखिर उनमें से एक अनुचर खुद पेड़ पर चढ़ गया और लड़की को नीचे लाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम इस पेड़ पर क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने फिर अपनी सीखी सभी भाषाओं में उससे यह सवाल पूछा, लेकिन वह एक मछली की तरह गूंगी बनी रही। फिर भी उसकी सुंदरता से राजा प्रभावित हुआ और उसे चाहने लगा। उसने लड़की के कंधों पर अपना दुशाला ओढ़ाया और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले गया। वहाँ उसने लड़की के लिए बेशकीमती कपड़े बनवाने का आदेश दिया। हालांकि वह सूरज की किरणों जैसी चमक रही थी और बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। राजा ने उसे अपने साथ खाने पर बिठाया तो उसके बड़प्पन भरे राजसी संस्कारों और तौर तरीके ने राजा का दिल जीत लिया। वह बोला, इसी लड़की से मैं शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो गई। राजा की एक दुष्ट सौतेली माँ थी जो उसकी शादी से खुश नहीं थी। वह रानी की बुराई करते हुए कहती थी, कौन जाने यह चुड़ैल कहाँ से आई है, राजा की बीवी गूंगी हो, यह क्या उसको शोभा देता है। एक साल बाद जब रानी का पहला बच्चा पैदा हुआ तो सौतेली माँ ने उसे छिपा दिया और राजा के पास जाकर शिकायत करने लगी कि रानी हत्यारिन है। राजा ने इस बात का विश्वास नहीं किया और किसी को भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करने दिया जो चुपचाप बैठी कमीज़ें बुने जा रही थी। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तब भी सौतेली माँ ने वही हथकंडे अपनाए, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, वह तो इतनी गंभीर और अच्छी है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकती। यदि वह बोल सकती और अपनी बात समझा सकती तो ज़रूर साबित हो जाता कि वह निरपराधी है। लेकिन जब तीसरी बार बूढ़ी सास ने बच्चा चुरा लिया और रानी पर इसका आरोप लगाया तो राजा को उस पर मुकदमा चलाना ही पड़ा और उसे आग में जलकर मरने की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सज़ा दिए जाने का समय आया तभी संयोग से वह समय भी आया जब उसके भाइयों को मुक्ति मिलने वाली थी। छह कमीज़ें भी लगभग तैयार थीं, सिर्फ छठी कमीज़ की बाईं बाँह बननी बाकी थी। जब उसे सज़ा की जगह पर ले जाया जाने लगा तो उसने कमीज़ें अपनी बाँह पर रख लीं। जैसे ही उसने अपनी बाँह ऊपर उठाई और आग तेज़ी से उस तरफ बढ़ी तभी उसने देखा कि छह हंस उस तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह इतने पास आ गए कि अब वह कमीज़ें उनके ऊपर फेंक सकती थी। जैसे ही उसने उनके ऊपर कमीज़ें फेंकी उनके पंख गिर पड़े और उसके भाई मनुष्य के रूप में सामने आ गए। लेकिन सबसे छोटे भाई की बाईं बाँह नहीं थी बल्कि उसकी जगह हंस का डैना था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। रानी राजा के पास गई और बोली, अब मैं बोल सकती हूँ प्रिय, और तुम्हें बता भी सकती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर उसने राजा को बताया कि किस तरह दुष्ट बुढ़िया ने उसके तीनों बच्चों को चुराया और कहीं और छिपा दिया है। उससे पूरी बात सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और तुरंत दुष्ट सौतेली माँ को मंच पर ले जाकर बांधकर जला दिया गया। वह जलकर राख हो गई। राजा और रानी छह भाइयों के साथ फिर हमेशा सुख और शांति से रहे।